کر کرم مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے، کر کرم مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے، کر کرم مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، آدم و نوح و خلیل و یوسف و موسیٰ مسیح، آدم و نوح و خلیل و یوسف و موسیٰ مسیح، کرسی و لوح و قلم سب مصطفیٰ کے واسطے، کرسی و لوح و قلم سب مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، کر کرم مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے، چشمائے فیضان رحمت درمیان عالمی، چشمائے فیضان رحمت درمیان عالمی، باب دربار مدینہ، باب دربار مدینہ ہر گدا کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، کر کرم مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے، عاشق و محبوب اصل عشق میں سب ایک ہیں، عاشق و محبوب اصل عشق میں سب ایک ہے، نور عشق مصطفیٰ دے، نور عشق مصطفیٰ دے اولیاء کے واسطے، نور عشق مصطفیٰ دے اولیاء کے واسطے، کر کرم مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے، واسطہ تجھ کو تیرے محبوب کا کر دے کرم، واسطہ تجھ کو تیرے محبوب کا کر دے کرم، فاطمہ حسن و حسین و مرتضیٰ کے واسطے، فاطمہ حسن و حسین و مرتضیٰ کے واسطے، کر کرم مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے، مذہب امام اعظم مشرب غوث الورا، مذہب امام اعظم مشرب غوث الورا، اہل سنت مسلک، اہل سنت مسلک اہل وفا کے واسطے، اہل سنت مسلک اہل وفا کے واسطے، کر کرم مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی ہر گناہ اور رنج و غم سے کر رہا، یا الہی ہر گناہ رنج و غم سے کر رہا، مرشدِ کامل مرشد کامل وسیلہ عطا کے واسطے کر کرم مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے کر کرم مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے ہے جیلانی کی دعا یا رب فنا کر عشق میں ہے جیلانی کی دعا یا رب فنا کر عشق میں مصطفیٰ کے اولیاء مصطفیٰ کے اولیاء غوث الورا کے واسطے مصطفیٰ کے اولیاء غوث الورا کے واسطے کر کرم مولا محمد کر کرم مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے کر کرم مولا محمد مصطفیٰ کے واسطے